Stai așa, nu te mișca, că-i beton poziția. Încă o dată și încă o dată, ești bucata adevărată. Așa nu te mișca, nu fi nebună, legată de poartă cu ochii la lună. Dar spune-i lui băiatul, fata mea, ce nu-ți convine, și lasă-mă să te vârtez, că nu te-ai așezat prea bine. Sunt indianul tal, bă, iute, cum te prinde, cum te omoară. Te-mi lasă 5 minute, iar te omoară a doua oară. Nu știu dacă o să mai reziste bancheta, dar până dimineață o să-ți pardă tot rozeta. O să-ți pardă tot rozeta, o să-ți pardă rozeta. Stai așa, nu te mișca, fii pe tot poziția. Pune pe butuci. Ia întreabă tu pe zonul, dacă-i măritată. De când a fost pe la mine, de ce merge crăcănată? Așa că te rog, nu comenta și nu stă la ditată. Pentru că seara asta n-am de gând ca să pun voianță. Nu te consideri, n-am de gând să te fac frustranță. Cel mai bine pentru tine e să încerci o clanță. Să încerci o clanță, să încerci o clanță. Stai așa, nu te mișca, fii pe tot poziția. Încă o dată și încă o dată, ești bucata. Dar până dimineață o să-ți pardă tot rozeta. O să-ți pardă tot rozeta. O să-ți pardă rozeta. Stai așa, nu te mișca,